despre vacanță. Am zis. România în direct cu Moise Guran la Europa FM. E foarte simplu și nici nu-mi ia foarte mult timp ca să fac o largă introducere. Ce e dumneavoastră, nu știți că astăzi suntem în cât? 30 mai? Păi mâine în iunie. Păi mâine. Ce peste sezonul vacanțelor? Bine, iulie, august, septembrie. Dar oricum trebuie să vă faceți planuri, măcar planuri, dacă nu cumva și rezervări din timp. Eu trebuie să mărturisesc că nu m-am gândit deloc până la acest moment la vacanță, jur. Deci nu m-am gândit sub nicio formă ce fac eu în această vară. Poate mulți dintre noi s-au gândit unde plecăm noi de tot în această vară sau după alegerile astea. Acum nu e problemă. Trebuie să ne facem planuri de vacanță. De aceea vă invit în acest moment să sunați la 0372069599 și să spuneți dacă aveți. Adică ce facem, unde plecăm în vacanță și de ce mai ales. Bună ziua, Mihai! Bună ziua, Moise! Vă ascultăm! În general, vacanțele le facem de câțiva ani în Grecia. Cum adică să facem vacanțele de câțiva ani în Grecia? În fiecare an în Grecia, Grecia, Grecia, Grecia? Adică... Da. Eu sunt o persoană mai... Sunteți tipicar? Nu-mi plac foarte mult schimbările. Dacă îmi place un loc, prefer să merg de mai multe ori acolo. Dar am mers în mai multe locuri. Da, în fine, da. Așa. Ce vreau să recomand, o stațiune deosebită, se numește Neipori, la poalele Olimpului, ceva mai jos de Paralia Caterinei. Paralia Caterinei o știe toată lumea, dar este mult, mult mai frumos decât Paralia Caterinei. Nici nu-i greu. Absolut. Nici nu-i greu să fie mai frumos decât la Paralia, dacă îmi dați voie să observ. Da, am spus să văd acolo. Mihai, se aude cu întreruperi. Dați-vă mai la soare, așa, mai la semnal, că se aude cu un niscă întreruperi. Deci ziceți, mai spuneți o dată, cum se cheamă stațiunea? E mai jos de Paralia în Grecia, dar cum se cheamă? Neipori. Și ce e acolo? Timpului. Plajă extraordinară, mare și largă și cu mult nisip. Da. Terasele grozave, mâncarea nu e foarte scumpă, e foarte accesibil, o înghețată mirifică acolo și mai ales ce se poate vedea. Păi, în afară de mare, care e minunată, poți să urci pe Olimp, da. Poți să vizitezi niște localități vechi, cum ar fi Paleo Pantelei Monas, da. A treia zi, care deja. E absolut fenomenal. Deci, cum s-au putut agăța de stânci și ce au făcut acolo, este minunat. Da. Și a patra zi pleci. Nu, care a patra zi, nu. Păi eu merg și stau cam 16-17 zile păi, în Grecia. Deci a zis în prima zi marea, a doua zi nu, vin, prima, a treia zi... Vine. Și a patra pleci, nu? Ce altceva păi să mai faci? Nu. Păi la, de la capăt din nou? Acolo, lângă, mai este o cetate care e foarte bine conservată, foarte aproape de Neipori. La o distanță de vreo 200 de kilometri poți să vezi mănăstirile de Teora. Bine, bine, care? Mihai. Mihai, se aude cam cu întreruperi ce spuneți dumneavoastră. V-ați făcut auzit. Cred că le-ați trimis vreo 1000 de turiști în plus anul ăsta. 0372069599. Ana, bună ziua! Bună ziua, Moise. Suntem diferiți de antevorbitorul nostru. Da. Deși avem copii, suntem așa la vreo 35-36 de ani, noi mergem să stăm 3 zile maxim într-un loc. Iar concediul să fie în septembrie după 15, că nu vreau să mor de cal pe banii mei. Păi da, dar muriți de așteptare până în septembrie, iertați-mă. Ei, da, te mai duci undeva până în septembrie, te mai ciupești 2-3 zile. City break-uri, așa, de weekend. Da, exact. Ce poți să faci cu doi copii? N-aș ce să zic. Cum? Poți să faci orice cu doi copii, cum? Da, așa, nu că poți să faci. Uite, poți să... Noi, adică, ca să știți așa, noi am fost cu un copil în Peloponez, am stat 2 săptămâni și a fost superb, am vizitat zilnic, am mers cu mașina și am vizitat o grămadă de chestii pe acolo, a fost superb, după 15 septembrie. Am fost și în Spania, în 3 orașe. Stați. Deci, iertați-mă că eu v-am întrerupt. Deci, după septembrie, unde? În Grecia, sud de tot, Peloponez. Da, Atena, zona aia, da? Chiar mai mai jos, mai jos, de la Corint în jos, Sparta, Tolon, Asclio. Ce-i superb este că după 15 septembrie vremea, zic eu, e mai plăcută, e 25, maxim 30 de grade, locurile sunt mult mai libere și deja am zis cât de fain e să fie totul mult mai liber și mai răcoare. În fine, până am mai fost și în Spania și a fost perfect, tot așa cu copiii, 3 orașe, 2 săptămâni. În Andaluzia, mă rog, Sevilla, Cordoba, Granada. Și anul ăsta ne gândim să revenim în Croația, pentru că au niște parcuri naturale în partea continentală foarte faine, de la Plitvice, inclusiv încă unul cu niște licurici și îl vizitezi noaptea și zboară licurici în jurul tău. Și cred că ar fi foarte fain. Ce aveți, o să aveți o lună septembrie foarte aglomerată. Mulțumesc, Ana, pentru sugestii. Nu, nu mai puțin. Mai Ana? Da. Pe Ceahlău ați fost? Da, am fost, asta. Dar nu cu copiii. De ce? Că nu se vede de jos și te sperii. De regulă Ceahlău e îmbrăcat în nori, așa, și zici, mamă, unde mă duc eu cu copiii? Inclusiv iarna, inclusiv, da, foarte fain. O să mergem și acolo. Băi, e mai greu pentru mine, că eu ca fetița mică, bebelușul, deci chestiile astea cu... Bine, Ana, mulțumesc. 0372069599. Sugestii și programări de vacanță astăzi. Aurel, bună ziua! Bună ziua, vă sun din Germania. Din Germania? Sunt rezident în Milan, da, sunt rezident în Milan de 9 ani. Prin prisma jobului mă poartă drumul peste tot în toată Europa, dar recunosc că la mine în țară pot fi ce mai frumos. În țară? Am programat pentru august 4 zile să mă relaxez complet la Gura Portiței. Efectiv să nu fac nimic. Mai exact când în august? La Gura Portiței. Da, mai exact când în august, am întrebat. La august, îmi te scuze, 15-19 august. De 20 libere din Italia, că sunt sărbători în Italia și am prins 4 zile exact cum trebuie și mi-am rezervat din timp locul de vacanță și o să mă duc efectiv doar să vă relaxez, să fac absolut nimic. La mine, efectivele sunt doar la 3 săptămâni, 2 zile în București, să mă revă familia, dar în rest, jobul mă poartă prin toată Europa, mai ales prin Elveție și sunt însătur. Așa, bine, la Gura Portiței e foarte bine. Dacă veneați o săptămână mai devreme, vă chemam și la live pe plajă, la Venus. Dar asta e, nu le poți avea pe toate. La mine City Break, v-am zis, eu cumprind un bilet de avion foarte convenabil ca preț, în 2 zile permis să vin acasă 48 de ore în București și pentru mine e perfect. Ce vă dădeam eu o bere? Aurel, știți cum e? N-am voie să promovez chestia asta, că na, suntem așa. Dar eu am dat multe beri multor oameni. Am vrut eu la un meeting recent în Piața Victoriei, dar mi s-a spus că nu se face nici chiar bere fără alcool, că era campanie electorală și unii chiar dădeau mici bere și hai să nu facem noi așa. Da. Dar la vară, la live pe plajă, nu știu cine m-ar putea opri. Mulțumesc, Aurel. Bine, e o sugestie bună la Gura Portiței. 0372069599. Nicolae, bună ziua! Bună ziua, salut, Moise! Bună ziua tuturor! Da, așa, cum ziceți? Anul ăsta, peste 2 săptămâni mai exact, pe 17 plec în Spania. Ce e acolo? Plec 2 lucruri utile și vizită la unul din băieții mei, care de un an și ceva s-a mutat acolo. Pe de o parte, pe de altă parte, vizitez, am rezervat deja Valencia, Sevilla, Malaga, în Tanger, o să traversez și canalul, merg până în Tanger. Mamă. Să vizitez și Tanger. Mamă, ce chestii mișto o să mâncați noastră pe acolo. Sunteți mâncăcios? Da. Noi să nu ne cunoaștem. Ne cunoaștem? Mă rog, nu suntem prieteni, dar pe vremea când stăteai în centru, făceai cumpărăturile de la mine, ca să zic așa. Aveați un chioșc pe acolo, prin Rosetti? Nu în Rosetti, în Basarab. În Basarab? La parterul blocului, la intersecție, aproape de primăria sectorului 3. Ah, ok. Gata. Bine, Aurel, mulțumesc de telefon. 0372069599. Nicolae, bună ziua! Nicolae? Nu e Nicolae? Izabela. Izabela, bună ziua! Bună ziua, Moise! Vă ascultăm! Următoarea vacanță, la sfârșitul lunii august, începutul septembrie, în Islanda, într-un frumos circuit de grup. Așa. De ce vă duceți cu agenție? De ce mă duc în Islanda? Este un vis mai vechi, da, pe care a trebuit să-l amân. De ce merg în circuit cu grup? Pentru că, în general, să mergi singur în Islanda e puțin diferit, deoarece îți trebuie o mașină să poți vizita toate cele locuri. Dar de ce în Islanda? Sunteți o cunoscătoare a istoriei acestui popor deosebit? Nu are o mare istorie acest popor deosebit. În schimb, are o natură foarte frumoasă. Are o natură foarte frumoasă și generoasă. Da. Și mi-a fost recomandat de toți prietenii mei care au ajuns acolo. Da. Și îmi doresc foarte mult să văd această locație. Ok. Înțeleg de ce la sfârșitul lunii august abia vor fi 15-20 de grade pe acolo. Da, da, da. Pentru că atunci este în general cea mai bună perioadă. Bine că nu v-ați dus direct la Polul Nord și tot era bine tot atunci la sfârșitul lunii august. Nu se știe. Nu se știe pentru că la Polul Sud, aproape de Polul Sud am ajuns deja. Nu se știe. Ai, iertați-mă, n-am vrut să vă provoc, dar mă bucur că am făcut-o. Mulțumesc, da. Izabela. Uite ce ascultători temerare avem. Păi cum? 0372069599. Simona, bună ziua! Bună ziua, Moise, ce temă frumoasă ai ales. Îmi cer scuze. Pentru ce îți cer scuze? Că am ales o temă frumoasă. Da, și eu m-am săturat de politică, v-am spus cinstit. Deci, nu, deși lucrurile sunt încă destul de tulburi, simți nevoia să ne clătim capul. Da, poftiți, Simona. Foarte bună idee. Nu am încă o rezervare pentru vacanța de anul ăsta, dar visez la ceva de genul sau Portugalia sau Sardinia. Suntem genul de turiști care mergem de capul nostru, nu prin agenție, și am făcut vacanțe foarte frumoase în ultima perioadă. Și spre deosebire de unul dintre ascultători, mergem de fiecare dată în alt loc. Mi se pare că sunt atâtea lucruri frumoase încât e păcat să te abonezi. Oricât de frumos ar fi, eu nu mă abonez la un loc doar pentru că mi-a plăcut foarte mult. Totuși, să nu fim talibani, atunci când îți place un loc foarte mult, te poți întoarce la un moment dat, pe bune. Da, da, știu. Eu, de exemplu, m-aș întoarce în Lagos din Portugalia, dar nu m-aș întoarce la Lisabona. Dumneavoastră, de ce vreți să mergeți în Portugalia? Mie, știu, multora le-a plăcut Lisabona. Mie nu mi-a plăcut Lisabona. Pentru că nu am fost niciodată. Și aș vrea să combin Lisabona și cu coasta sudică, cu Faro și cu Algarve, zona aceea. Mă gândesc să vedem dacă ne iese. Anul trecut am zburat de la Cluj la Bergamo și de acolo, după ce am vizitat Bergamo, am mers la Genova și am luat o cazare lângă Genova, la Nervi. A fost fabulos. Deci o zonă frumoasă, unde ești la un pas de Cinque Terre, de Portofino, a fost fabulos. Recomand cu mare, mare drag. Ok. Bine, treceți neapărat și prin Lagos să vă mărturisesc, Simona, că deși eu însumi sunt taliban, așa cum recomand tuturor să nu fie, și că nu stau mai mult, mă plictisesc după 3 zile undeva, mă plictisesc și rar mă mai întorc. E, în Lagos am avut această experiență. Îmi rezervasem 2 zile, parcă, sau 3 zile, și am zis, nu se poate aici, trebuie să mai stăm cel puțin 2 zile. Hai să mai cumpărăm extra și să schimbăm biletele de avion ca să mai tândălim. Bine, și erau și foarte multe lucruri de văzut și poți să te duci în toate părțile. În Portugalia, să știți că la putere e mâncarea. Adică, dacă sunteți cumva mâncăcioși cum pe mine, cred că se și vede, neapărat, sigur, vedeți multe lucruri, dar neapărat mâncați, că nu o să regretați. Alin, bună ziua! Bună ziua, Moise! Vă ascultăm. Ce trist sunteți pentru o discuție cu planuri de vacanță, așa? Bineînțeles că în fiecare an din 2010 încoace o lună o să petrecem în România. De unde? De unde sunați? Unde petreceți în general vremea? 11 luni? În Suedia. În Suedia? Da. Inițial, soția nu voia să vină, dar am reușit să o conving. E suedeză? Trebuie... Nu. E româncă? Da. Și cum ați convins-o ea? Cum ați convins dumneavoastră soția româncă să vină în România, deși nu voia? Trebuie să ne înlocuim buletinele, pentru că expiră în curând și chiar ne-am făcut programarea a treia zi după ce ajungem la evidența populației în Iași, ca să ne înnoim buletinele, ca să putem să mergem și la următoarele alegeri. Vă mulțumim. Serios, vă mulțumim. Ok, bine. Apoi, deci faceți în România unde? În România unde vreți să faceți vacanța? După muncă, apoi și un pic de distracție, un pic la mare, un pic la munte, copiii trebuie să vadă și România. Ei cresc și cunosc destul de puțin, dar în fiecare an încercăm să le arătăm cât mai mult. Vorbesc românește? Și, da, acasă doar românește. Cel puțin Să știți că așa este politica aici. Le spune de la școală, de la grădiniță, acasă să vorbiți doar limba voastră. Da, pentru că pierzi o parte din bagajul tău cultural atunci când... Sigur, copiii, mai ales atunci când cresc în altă țară, au tendința să se integreze în comunitate și să vorbească, bineînțeles, limba comunității respective. Dar este esențial pentru părinți și, v-am zis, chiar și pentru comunitatea aia de acolo, suedezii sunt oameni deștepți. E important ca ei să păstreze reflexul de a vorbi în limba română. Deci, pentru noi este foarte important să poată să comunice cu familia din România. Noi aici suntem singuri, nu avem pe nimeni. Iar când mergem în România, chiar vrem să poată comunica cu bunicii, cu verișorii, cu ceilalți. Da. Dar vă simțiți singuri sau sunteți singuri în sensul că nu sunt și alți români? Nu suntem chiar singuri. Chiar aveam două familii, prieteni cu care ne cunoșteam înainte de a ne muta aici. Și chiar ne-am nimerit toți în Stockholm și ne vedem destul de des. Chiar o dată la două săptămâni. Și de ce ai zis că sunteți singuri atunci? Suntem toți în zona Stockholmului, dar tot este undeva la 100 de kilometri între noi. Da, mă rog. Singurii, din punctul de vedere familial, apropiat. Oricum, nu suntem chiar atât de singuri. Avem Skype, avem o aplicație Europa FM pe mobile. Ok. Bine. Ok, Alin. Dar pentru ei este altceva. Este. Nu mai fiți așa trist. Dar bine, acum România este o țară veselă. O să vă placă atât de mult că o să veniți și nu o să mai plecați. O să mergeți în vacanță în Suedia. Dar nu mai fiți așa trist. Apropo de Suedia, la un moment dat am trimis un cățel ciobănesc carpatin în Suedia, dincolo de cercul polar de nord, de fapt. Și, mă rog, un român care stătea acolo și vrea el să aibă ceva din țară și a găsit anunțul și l-a luat. Și eu am spus niște condiții. Dom'le, trebuie să ai gard, unu, prima condiție. De ce? Se face mare, sperie lumea și așa mai departe. Doi, trebuie să-l dresezi așa. După vreme mi-a zis, doamne, cu gardul e o problemă. Deci aici nimeni n-are gard. Dai distanță până la următoarea casă. Elena, bună ziua! Bună ziua, Moise! Vă ascultăm. Anul trecut am avut o problemă de sănătate și nu ne-am permis vacanță. De fapt, sănătatea nu mi-a permis vacanța. Să zic așa că s-a rezolvat cu sănătatea. Dar asta nu înseamnă că nu ne-am plimbat și anul trecut, dar nu așa cât ne-am fi dorit. Dar anul ăsta ne-am făcut planuri de vacanță, am zis mai multe, vrem să ne plimbăm, atât cât ne permitem, mă rog, și financiar, bineînțeles. Da. Tocmai ce ne-am întors de la Vișeu, din Maramureș, da, unde am stat câteva zile, vreo 4 zile, tot ce pot să spun că este superb, numai că în momentul când intri în Maramureș, superb așa, ca zonă, ca peisaj, ca atmosferă. Și v-ați dat cu mocănița și ați mâncat bucate tradiționale, da? Și? Da. Și mai ce? Am fost la Cascada Cailor. Așa. Unde telescaunul nou surprinzător funcționează tot timpul anului. Foarte frumos, foarte frumos. Dar la Mănăstirea Bârșana, la Ieud, dar... Cum ai trecut în Maramureș, pe drumul de la Bistrița... acolo Salva, drumul este cumplit, este bombardat. Dacă aș ști de câți ani e discuția asta, cum să plâng săracii da, de ei. Da, în sfârșit. Da, da, iar DN18 ce leagă Borșa de Sighetul Marmației și acum se asfaltează la el. Nu știu cum e dincolo de Borșa. Dar, mă rog, acolo zona aia e bună între Borșa și Vișeu. Da, da. Iar planurile pe anul ăsta... Vara nu mai pot să mai stau, cu toate că îmi doresc, dar nu pot să mai stau în căldură și la soare. Și atunci mergem în septembrie o săptămână la Atena și să ajungem și în insula Egina și să vedem tot Egina, ce se poate Egina. Vedea. Păi, Egina, da. Da. Da. Da. Și în noiembrie în Capadocia. Noi, să știți că nu e mare brânză Egina, nici mâncarea nu e la fel de bună. Sunt câteva chestii de văzut pe acolo, dar nu e... Tocmai de-aia ne ducem doar o zi cu feribotul, nu să stăm acolo. Da, sunt traversări permanente din jumate în jumătate de oră din Portul Pireu. Da, da, da, da. Și ne-am rezervat asta pe cont propriu la Atena, bilete, cazare, tot, și din Atena să ne plimbăm tot, adică peste tot, unde ne putem plimba. Am făcut așa câteva atracții. Deci în Atena nu-ți ajunge o săptămână. Chiar nu-ți ajunge o săptămână. Și dacă mă întrebați pe mine, deși am mulți prieteni care mă contrazic, din cea mai bună mâncare din Grecia, eu așa zic, că la Atena găsești cele mai mișto cele mai ciudate chestii în sensul ăsta, mai bune decât la Salonic. Alexandru, bună ziua! Salut, Moise, îmi pare bine de emisiunea asta și sunt extrem de surprins de ce s-a comentat până acum. Da. Sunt în familie, doi adulți, doi copii. Favoritele noastre sunt iarna în Alpi, în special Italia sau Austria. Și vara, de obicei, Grecia. Cam în ultimii 10 ani, mai mult în Grecia ne-am plimbat. Ați încercat vreodată invers? Respectiv, iarna în Grecia și vara în Alpi? Vara am încercat-o în Alpi și am avut proasta inspirație să încerc să urcăm pe, dacă nu mă știu, la Mont Blanc și eram în short și șlapi. În sandale, mă rog, un echipament de vară. Mont Blanc fiind la 4.000 de metri altitudine, să spunem, da, pentru cine nu știe. Da, erau 17 grade, jos plus 29, Chamonix. Mă rog, deci nu, cu siguranță, am fost în ultimii ani, am plimbat și vara. Italia îmi place la nebunie din sud până în nord, absolut orice. Dar nu pe autostrăzi, mai puțin pe autostrăzi. Exact. Pe autostrăzi nu prea-mi plac că-ți vin amenziile după niște luni acasă, direct se debitează de pe card, nici te mai întreabă. Da, nu, oricum e aglomerată. Autostrăzile sunt aglomerate. Foarte aglomerate, scumpe, nu mai au taxele, da, alea de autostrăzi care sunt monstruoase, adică te costă vreo 100 și de euro ca să traversezi Italia de la nord la sud pe autostradă. De la nord la sud așa este. Pe Del Sole, cea mai lungă autostradă a lor, într-adevăr, este depășit 100 de euro. Într-adevăr sunt și niște, nu știu, 1000 și vreo 600 km, dacă nu exagerez. Și mai și stai, și stai. Stai, da, în sensul că se fac cozi. Cozile alea ale lor de taxare acolo te nebunesc. La un moment dat, plus că mergi frumos pe drumul național, foarte civilizat, te mai ia și radarul dacă o calci într-adevăr. Mi s-a întâmplat. După două luni mi-a venit direct informarea că mi s-a debitat cardul. Okay. Ca să nu mai mă întrebe dacă sunt de acord, nu sunt de acord, cine, când, unde. Da, iar în sudul Italiei, pe coasta Amalfi este superbă, e ceva de nedescris, într-adevăr, cu nervii trebuie să fii foarte tare, pentru că sunt drumurile extrem de aglomerate, deci nu am văzut nicăieri așa aglomerație ca acolo, chiar în afara sezonului eram. Despre plaje vorbeați sau despre hoteluri? Nu, de drumuri. În Italia nu merg la plaje. Dar să spun că vara prefer să merg la plaje în Grecia. Am cu totul alte condiții, sunt mult mai apropiați ca fel de a fi de noi și într-adevăr prefer zonele mai izolate. De exemplu, în Paralia cred că am fost o singură dată acum 15 ani și mi-a ajuns să închid subiectul. După care mă duc, cum spuneau și antevorbitorii, în sudul Greciei. Să spunem că la Paralia sunt mai mulți români decât la Mamaia, da? Ca să știe toată lumea. Cred că când intri în parcarea aia imensă de acolo, vezi, te simți ca acasă. Vezi mașinile, da, cu număr de România și știi, gata, Paralia Caterinii este jumate Mamaia, cum ar veni. Așa, am dar înțeles noi... că și... Da. Ok. Bine, ok, bine. Vă mulțumesc pentru sugestia, Alexandru. 0372069599. Mihai, bună ziua! Mihai? Bună ziua! Salut, Moise! Scuze Mihai, că mă fură imaginația în momentul în care dumneavoastră povestiți și cred că vă las să povestiți prea mult și alții așteaptă pe linie, cum a fost cazul dumneavoastră acum. Poftiți! Nu e nicio problemă, Moise. Sper să vă aduc o notă mai serioasă cumva în emisiunea asta foarte relaxantă și faină. Așa. Noi de 2 ani facem cam un fel următor concediile. Avem tot așa familie, 2 copii mici, cum spunea și Alexandru înainte. Facem o vacanță mai lungă în țară și o vacanță mai lungă în afară. Dar le facem față de anii dinainte, când totul era unde ne place să ne ducem. Acum, vacanța din țară e pentru că vrem să ne cunoască copiii România. Și vacanța din afară, cam totdeauna urmărește să vedem și o locație faină de văzut și poate și de trăit. Ok, de ce? Prospectați? Cred că prospectăm. Cred că ascultătorii tăi, tu vă dați seama de ce în ultimii 2 ani asta a fost trendul. Am văzut locuri frumoase, ziceți de vara asta că dacă povestiți toate locurile prin care ați fost, Monica, da, și Raluca, care urmează dumneavoastră, o să îmbătrânească pe fir. Vorba vine că au telefoane mobile, da. Anul ăsta am avut puțin un început de an mai greu și încă nu suntem complet stabiliți cu vacanțele astea hotărâți, dar probabil că va fi ceva Creta, partea care n-am văzut încă, partea de est, și probabil că în țară vom merge în Maramureș, unde am fost în luna de miere, să vadă și copiii partea aia, să vadă Sighetul, să-i ducem pe la memorial, să-i ducem pe la muzeul satului, toate chestiile astea. Ce meserie aveți noastră, Mihai? IT. Suntem din ăștia care le ușor să plece. E fantastic de ușor să plecăm acum. Știm că nu e ușor, dar față de... Dumneavoastră, IT-știi, aveți toate motivele să mai stați, deoarece meseria dumneavoastră se poate face foarte bine de la distanță, nu te doare capul. Știm. Și stăm cu speranța, stăm aici și suntem cât se poate de activi în toate modurile. Hai să fim mai optimiști. Da. Poate, nimic nu ne garantează că... Sunt unele lucruri care ne garantează totuși că nu o să ajungem în dictatură de lunea trecută. Sunt unele lucruri, dar nu sunt atât de multe care să ne garanteze că, doamne, de acum țara noastră o să înceapă și să facă, să dreagă. Sunt niște semne, niște speranțe. Dar sunt infinit mai multe decât erau săptămâna trecută. Adică hai să ușor, hai să privim mai cu optimism, să cerem, că poate vorba Bibliei ți se va da. Monica, bună ziua! Bună ziua, Moise! Vă ascultăm. Sunt foarte fericită că am reușit să intru în direct. E preferata mea excursia, de fapt vacanța de anul acesta, dar surpriza cea mai mare, deci pentru prima dată ieșim din țară în Grecia, în Platania, în zona aceea, în Horto mai precis. Am citit foarte multe lucruri despre locul. Și de unde știți că asta va fi cea mai mișto vacanță? Pentru că mi-o doresc de foarte mult timp. Okay. Noi n-am ieșit din țară până acum. Foarte multe circuite le-am făcut în țară cu copii. Dar ce vârstă aveți? Am 45 de ani. Și n-ați ieșit în vacanță din țară? Din fericire? Nu, Bulgaria nu o pot numi. Bulgaria nu se pune. Ba, se pune și Bulgaria. De ce să nu se pune? Nu se pune. Dar surpriza care e cea mai mare, după ce am organizat tot concediu, băiatul cel mic a zis că nu se poate, dorește să meargă în țară, un circuit în țară, să mă ocup să-l organizez. Și bineînțeles că zilele acestea asta am și făcut. E vorba despre Ceahlău, e vorba despre Piatra Singuratică, de fapt vrea prima oprire la Piatra Singuratică, în Hășmaș, la Cabană, după care vrea la Lacul Roșu să facem o via ferată acolo unde n-am fost niciodată, e deschisă de vreo 3 ani din câte am înțeles, vrem să încercăm, după care să urcăm în Ceahlău. Da. Nu știu dacă vom dormi la cabană la Dochia, dar sigur vom vedea răsăritul. Să vă faceți rezervări din timp, chiar dacă nu dormiți sus, chiar și jos, să vă faceți din timp rezervări, că s-ar putea, adică dacă n-ați mai fost, s-ar putea ca unele lucruri să nu vă placă și altele care vă plac să nu găsiți locuri. Mai ales în vacanță, e destul de aglomerat. În Ceahlău am fost, dar eram noi mai tineri și am putut căra cort și toate cele trebuințe, inclusiv un fund din acela de lemn pe care am tăiat slănina. Pot să vă spun că atunci când era fiul mic și plecam în circuite de astea, indiferent că erau în țară sau în afara țării, la fel eram nebunit să conduc. Acum nu mai îmi place așa, prefer de 100 de ori să merg cu avion și e și mai ieftin, să merg cu avionul și să închiriez acolo dacă am nevoie de mașină. De fiecare dată făceam rezervare. Chiar dacă asta mă constrângea să mă mut între ziua A și ziua 1 și ziua 2 pe distanța respectivă, după care, deci o planificam destul de atent că zici să n-ai surprize pe acolo, adică să nu te trezești că n-ai unde să stai, că mă înțelegeți. Da, depinde cât de mic copilul. Văzut. Da, bine, sunt mari și în principiu am hotărât, cred că ar fi mai bine pentru noi să mergem cu cortul, să ne cazăm să campăm în acea zonă de lângă cabană. Bine, Monica, mulțumesc! Mulțumesc! 0372069599, Raluca, bună ziua! Servus, Moise, Raluca la telefon, mă bucur că am intrat în direct cu voi, m-auziți? Da, sunteți în mașină, dar vă auzim destul de bine. Da. Sunt în mașină, sunt cu hands-free, deci sunt safe. Și vă felicit pentru emisiunea asta, care e departe de politică și foarte, foarte bună pentru un început de vară. Sunt sigur că nu toată lumea apreciază faptul că nu vorbim astăzi despre politică, dar aia e, ce să facem? Da, nu, e bine din când în când să mai existe și altceva decât politică în viața noastră. Sunt mamă de 2 copii, deci avem o familie cu 2 adulți și 2 fetițe de 10 și de 4 ani. Facem vacanțe peste tot într-un fel, o invidiez pe ascultătoarea de mai devreme care zice că a făcut multe vacanțe în România. Noi nu prea am apucat să facem vacanțe în România, în schimb ne plimbăm pe cât de mult putem și iarna și vara prin lume, nu foarte departe, în Europa. Iarna ne facem vacanțele la schi în Austria. Și vara, de 4 ani încoace, am descoperit un fel de vacanță care ni se potrivește ca o mânușă, vacanța pe biciclete. Avem copii mici și chestia asta ne-a limitat destul de mult, dar ne-a provocat să găsim soluții în care să se simtă toată lumea bine, și adulții și copiii, și să mergem în locuri frumoase. Acum 3 ani am fost în jurul lacului Balaton cu bicicletele, okay, cu fetițele împreună. Acum 2 ani. Stați să ne lămurim. Deci vă duceți cu mașina până la Balaton și acolo ziceți gata. Și exact, aici lăsăm mașina și luăm bicicletele, exact, da? Exact. Lăsăm mașina într-un loc, ne facem un bagaj pentru 5 zile. Fiecare are gențile lui de bicicletă puse pe bicicletă. Mă rog, fetița mică n-a avut, dar adulții și cea mare și-a cărat singură bagajul. Fix ce trebuie pentru 5 zile, inclusiv haine de ploaie și pantofi de ploaie, pentru că în fiecare an, prima zi a fost cu ploaie, parcă a fost un făcut, dar ploaie din aia că ne-au dat până la piele. Și cu toate astea nu am renunțat și următoarele 4 sau 5 zile, depinde cât de lung a fost tura, au fost o minune. Și chiar curajez pe toată, este un fel de vacanță extraordinar. Nu trebuie să fie extrem, să te duci cu cortul, ca să fie nevoie să pui cortul, să strângi cortul. E bine să stăm la pensiuni, tot felul de apart, hoteluri rezervate prin Airbnb din timp. Da. Dar să faci câte, nu știu, între 40 și 60, 70 de kilometri pe zi cu copii, chiar și cu copii mici, pe un drum pregătit. Cât de mică e fetița mică? Acum are 4 ani și jumătate și va fi primul an în care va merge pe bicicleta ei. Mă rog, avem un sistem care o s-o prindă de bicicleta tatălui când nu mai poate. Dar va merge pe bicicleta ei. În anii din urmă a mers într-o trăsurică din aceea trasă de bicicletă. Cât a fost mică, mică a fost chiar ok. Anul trecut a fost un pic mai complicat, că n-am mai avut chef să stea acolo. Ui, la 60-70 de kilometri pe zi, vă cred și eu. Da. Dar se poate face și vă spun, și fata mare a comentat că e greu, că o să fie complicat, că... dar la sfârșitul acelei vacanțe a zis, zice, mă duc la școală și le zic la tot că am făcut 300 km pe bicicletă. Așa satisfacție nu ai niciodată. Mișto, și... ca să zic așa, Raluca. Da, și anul ăsta unde vă duceți cu bicicletele? Anul ăsta vom merge de la de lângă Salzburg, de undeva din Austria, până la granița cu Slovenia, pe Valea Murului. Și am avut surpriza să descoperim, sunt o grămadă de piste de biciclete amenajate în Europa. Asta vă ziceam de la Balaton, dar anul următor am fost de la Passau până la Viena, pe o pistă de bicicletă în lungul Dunării, o minune. Anul trecut am fost de la... Nu prea vă mai aud... S-a pus ploaia? Da. Bine, ok, m-ați lămurit, Raluca. Din păcate nu se mai înțelege ce spuneți din cauza ploii care pică pe mașină. Vă mulțumesc mult, interesant. Asta cu bicicletele, eu înțeleg că și eu sunt biciclist, mă rog, în sensul că am o bicicletă parcată pe la țară, v-am mai zis, de când m-am mușcat câinele în București, nu mai merg prin București cu bicicleta, și... dar la țară mă mai plin cu ea din când în când. În același timp... Ok, te duci cu bicicleta, te duci, vezi locuri, dar eu parcă m-aș opri mai mult, aș sta o zi, două, de exemplu, ca să apuc să, chiar să văd, nu neapărat numai locuri. Fiecare loc are povestea lui, are un muzeu, are ceva de spus, mai ales atunci când ești cu copiii, ca să nu se plictisească, trebuie întotdeauna să le inventezi o poveste, sau dacă ea nu există. Dacă ea există, sigur, trebuie să o romanțezi cât mai mult, să-i spui așa, să fie... daci și romanii. Carmen, bună ziua! Bună ziua, Moise! Vă ascultăm! Nu pot să nu remarc un lucru, că atunci când vine vorba de vacanțe, foarte multe doamne sau domnișoare intră în direct. Dar eu n-am remarcat. Adică, deosebire de alte zile când intră mai mulți domni. Dar să știți că audiențele arată că doamnele ascultă această emisiune în aceeași măsură ca și domnii, doar că nu prea sună. Cred că e de vină eu. Deci, nu ne place politica. Mai pe scurt. În fine, vreau să spun că iubesc foarte mult România și mi se pare țara perfectă din punct de vedere al vacanțelor. România? Și am spus asta, da. Ok. Am spus asta tuturor. De ce? Pentru că anotimpurile sunt de așa natură. Da. Adică iarna este iarnă și ai zăpadă, vara este vara și ai căldură și așa mai departe. Și asta este un lucru extraordinar, pentru că în alte țări... Da. Nu este chiar așa. Deci când dă iarna, depinde în ce zona României, vedeți noastră, că în interiorul arcului carpatic e mișto iarna. Dar pe aici, prin Bărăgan, unde trage crivățul ăla așa, nu e întotdeauna foarte mișto. De asemenea, vara, temperaturile sunt extreme în câmpia română. În zonele de munte e mai în regulă. Dar altceva vreau să vă întreb. Ok, România, să zicem, e țara ideală pentru vacanțe. Pentru că ai ce să vezi, da? Cred că suntem cu toții de acord. Da. Firesc, subiectiv, că suntem români. Dar în afară de faptul că ai ce să vezi, adică dacă, de exemplu, te duci, cum am vorbit mai devreme, doamne, te duci să vezi Ceahlău și când să vrei și tu să te urci pe Ceahlău, plouă. Și zici, n-avem cum să urcăm azi pe Ceahlău, hai să stăm pe aici, prin oraș, să vedem unde ne distrăm. Aici apar probleme, întotdeauna. Și pe mulți am auzit, băi, dacă nu ai ce să... Adică singura atracție e natura, adică greu găsești într-adevăr distracții pentru toată lumea variate ca să nu te plictisești și să ai ce face și dacă, de exemplu, nu vezi natura. Consider că vremea nu ar trebui să fie un impediment. De câteva luni locuiesc și muncesc în Danemarca și aici au o deviză. Vremea nu este prea urâtă, doar hainele sunt nepotrivite. Înțelegeți? Pentru că aici plouă foarte mult, cel puțin în perioada asta, și chiar este deviza corectă, pentru că trebuie să te îmbraci potrivit pentru vremea respectivă. Adică dacă plouă, să-ți iei protecție pentru ploaie, dacă ninge și așa mai departe. De unde sunteți noastră? Noi sunt născută și crescută în Drobeta, Tunu Severin. Am locuit și locuiesc în București, dar ne-am hotărât să ne mutăm în Danemarca. Deci noi severinenii, cei care venim din cel mai, cum să zic eu, de la cea mai dulce climă a României, că acolo nici iarna nu e foarte frig, nici vara nu e foarte cald, noastră v-ați adaptat în Danemarca și puteți să faceți față și unei... Dom'le, cred că e ceva cu... Mulțumesc, Carmen. Îmi cer scuze că se cam termină emisiunea. Vreau să spun că probabil că e ceva cu Severinul, pentru că pe care vi-l recomand să-l vizitați și unde aveți ce să vedeți, cu condiția să vă faceți și cazare, pentru că infrastructura turistică nu este încă dezvoltată suficient la nivelul orașului. Dar găsiți hoteluri, găsiți restaurante, găsiți locuri în care să mâncați bine și mai ales aveți multe de văzut. Îmi laud eu un pic locul natal. Când vă faceți de asemenea, când vă pregătiți pentru vacanță, țineți întotdeauna cont de copii. Europa FM este un post pentru familii, cei mai mulți dintre noastre care ascultați inclusiv această emisiune aveți copii. Gândiți-vă ce vor face ei acolo. Sunt locuri pe care dumneavoastră vreți să le vedeți, toată șmecheria e să-i păcăliți să le placă și lor, cum vă spuneam mai devreme. Adică, în primul rând, să le faceți un teasing înainte, să-i pregătiți de vacanță, să le spuneți ce o să vedem noi acolo în Grecia, mamă, ce bătălie o să vedem, o să vedem spartanii cu hopliții, cu sulițele alea ale lor și așa mai departe, da? Astfel încât atunci când ajung acolo să fie pregătiți tot de o altă poveste, că sigur nu o să vedeți spartanii, dar care să le placă și să le creeze memorii și să vă facă și dumneavoastră vacanța plăcută în același timp. Mie mi-a plăcut emisiunea de azi. Să vedem dacă actualitatea ne mai lasă să mai facem de-astea. Vă mulțumesc! Ați ascultat România în direct la Europa FM. Afacerea ta crește când ai tot ce-ți trebuie. Cu noile abonamente Orange Pro ai mai mult net și telefoane la prețuri speciale. Alege abonamentul Orange Pro 28 și ia-ți Samsung Galaxy A50 cu 0 euro. Ofertă valabilă până la 3 iunie 2019 pentru persoane juridice. Descoperă oferta completă pe orange.ro și în magazinele Orange. Chiar în acest moment în care asculți acest mesaj, în magazinele Lems sunt reduceri incredibile de până la 55% la mobilă. Da, până la 55%. Promoție valabilă până la 30 iunie. Acum și în 10 rate fără dobândă cu cardul Star de la Banca Transilvania. Lems înfrumusețează casele românilor. Ani de răsfăț, în căldura familiei. Ani în care Motan reduce factorile de gaz și electricitate prin costuri de funcționare mici. Centralele Motan MKDens vin acum cu garanție extinsă la 5 ani. Produse de Kober, centralele Motan livrează confort și siguranță familiei tale. Când afară e căldură, ieșim cu toții în natură. De mici avem deja un chef nebun, dar brânza Hochland face grătarul și mai bun. Încearcă acum delicii calde la grătar în două variante, mix de brânzeturi și camembert. Hochland, bucuria gustului. 1, 2, 3, 4, tracțiune, 4x4. 5, 6, 7, 8, are airbag peste tot.